เช่นนั้นย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้นี้จะเป็นคำตอบว่าชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าชีวิตนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดดีชั่วอยู่อย่างนี้แล้วเราควรจะจัดการกับมันอย่างไรแทนที่จะปล่อยให้มันไปตามกระแสแบบมอละมูเล่าเตมันสิเป็นไปโมเมนต์เล่าแต่มันสิเป็นไปได้บัดนี้เฮานี่แหละสิจัดการให้มันเป็นไปด้วยมันสมองด้วยมือสองข้างนี้คือจริยธรรมอันประเสริฐมันแลนแห่ไปน้ำเขาเอิญบนหันบนหนีโฆษณาเราไปนั่นคือยังไม่ถึงความเบาใจยังไม่ถึงความแน่ใจยังอยู่นอกศาสนาทำห้าประการลองจดไว้สิเอาห้าประการนี้มีชื่อมากในพระไตรปิฎก 21,926 หน้านี่มีมากเป็น 400-500 แห่งศรัทธาความมั่นใจในพฤติกรรมมั่นใจในกรรมในผลของกรรมตนเองมั่นใจในคำสั่งสอนของพุทธเจ้าซึ่งสั่งสอนเรื่องกรรมศีลควบคุมพฤติกรรมของตนเองไม่กระทำบาปด้วยกายด้วยวาจาจากนั้นก็มาถึงสุตะตัวนี้มีคำว่าสุตะเข้ามาที่เราสวดสุเตนะจูพยังสุตะนี่แปลว่าสดับตรับฟังอย่างที่เรากำลังฟังอยู่เดี๋ยวนี้ฟังเรื่อยๆแม้แต่ยังไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ฟังเถอะสั่งสมสุตะภาษาบาลีแยกนะสุตะกับปัญญาต่างกันที่เราเรียนมาได้มากๆท่านยังไม่บอกว่ามีปัญญามากท่านเรียกว่าพหุสุตะแปลว่าผู้สดับผู้เรียนรู้ผู้จดจำมากแต่ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาสุตะตัวนี้แปลว่าสดับรับฟังสั่งสมความรู้วิชาการต่อมาก็จาคะข้อที่4ปลดปล่อยอารมณ์ฝ่ายต่ำจากจิตใจจากพันธนาการความชั่วร้ายสัญชาตญาณมันเรียกว่าจาคะหรือบางทีเขาก็เพิ่มเข้าไปอีกว่าปริจาคะออกเสียงภาษาไทยว่าบริจาคก็เลยมองไปเห็นตู้เนี่ยมันไปทางวัตถุเสียมากตู้บริจาคจริงๆแล้วยังไม่ได้บริจาคก็มีบริจาคกับทานยังผิดกันอีกนะทานเฉยๆเนี่ยแปลว่าให้แต่คำว่าบริจาคหรือว่าจาคะปริจาคะเนี่ยบางทีให้แล้วแต่มันยังไม่ให้ข้างในยังไม่บริจาคปริแปลว่ายิ่งจาคะสลัดออกอย่างยิ่งบริจาคแปลว่าสลัดออกอย่างยิ่งจิตใจที่เขาไปยึดมั่นยึดของบางทีไปเห็นตู้บริจาคเพื่อนเขาใส่เข้าไปเรายังเสียดายอยู่แต่ว่าอยากอายมูมานมูมูท่านใบเสพะก็นั่งเย็นเถิดอยู่หันบาทก็เลยข่มขืนความรู้สึกให้ยืมในหน้าไว้ว่าสังขีแท้เจ้าของมีอยู่ในกระเป๋าเขาจะจกมามันใบใหญ่พอดีขายก็เลยยืมจากเพื่อนมาใส่ตู้บริจาคกลับไปแล้วจึงจะใช้นั่นยังไม่ได้บริจาคเพียงแต่ทานไปมาให้แต่บริจาคนี่หรือท่านตัดปริออกเหลือแต่จาคะเนี่ยกลุ่มนี้แปลว่าปลดปล่อยพันธนาการแห่งจิตใจจากอารมณ์ชั่วร้ายสัญชาตญาณชั่วร้ายสุดท้ายปัญญารู้เท่าทันจิตใจอารมณ์ตนเองความจริงของโลกของชีวิตจนไม่สามารถที่จะยึดมั่นไว้ได้ 5 อันศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาทำ5ประการนี้เรียกชื่อว่าอริยวัตถิธรรมธรรมอันเป็นกำไรอันประเสริฐยิ่งใหญ่ของชีวิตถ้าชีวิตจิตใจมีธรรม5ประการชื่อว่าในวัฏสงสารนี้ท่านได้กำไรศรัทธาเริ่มตั้งแต่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีผลของกรรมใดๆที่เราทำไว้เราจะต้องได้รับศรัทธาตัวนี้จะเป็น จะเป็นที่ตั้งลงให้เกิดศีลถ้าเราเชื่อว่าบาปมีบุญมีเราเชื่อว่ากรรมที่เราทำเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลเราจะทำกรรมชั่วทำไมเพราะจะต้องไปรับผลชั่วเราเชื่อว่าบาปมีเราจะไปทำบาปทำไมเราเชื่อว่าบุญมีเราจะต้องไปทำบุญเพราะบุญดีเดี๋ยวนี้ที่โกงบ้านกินเมืองที่มีพฤติกรรมเลวร้ายทั้งหมดยังไม่มีทำเหล่านี้นะทานก็ทานไม่ได้บริจาคทานเอาหน้าเฉยๆนี่เอาชื่อเอาเสียงเฉยๆนี่มันคนละแบบกันนะเพราะเหตุนั้นศรัทธาตัวนี้ถ้าเชื่อว่าบาปมีบุญมีจริงๆเนี่ยทำไมมันจะไม่มีศีลว้ายศีลนี่มันเป็นเรื่องห้ามความชั่วสิทำเห็นอย่างทำสัวก็เสื้อคักแน่ละว่ามันจะต้องรับผลของกรรมเพราะนั้นถ้ามีศรัทธาตัวเดียวเนี่ยพวกนั้นจะตามหลังมาเป็นแถวแต่ไม่ใช่ศรัทธาลมๆแรงๆศรัทธาเพ้อฝันศรัทธาไม่มีสติปัญญาศรัทธาชนิดนั้นพุทธศาสนาไม่เรียกศรัทธานะเรียกว่าอธิโมกข์อธิโมกข์แปลว่าน้อมใจเชื่อไม่มีเหตุมีผลเขาว่าอันนั้นจะดีเนรมิตให้อวยพรให้ฉายแสงให้จะได้รับไปแล้วอรอดแล้วอย่างนั้นเรียกว่าร่วงหล่นจากศาสนาไม่ใช่ศรัทธาเขาเรียกว่าอธิโมกข์ภาษาบาลีว่าอธิโมกข์เปรียบเหมือนบุรุษมีตาข้างเดียวเสยยถาหิเอโกจักคู่คือคนตาเดียวพระพุทธเจ้าว่ามันบอดสองตาถ้ามันบอดแล้วเบิดเลยเพราะบอดอันเดียวกับเบิดแล้วไม่มีตาอะไรถ้ามีศรัทธามันมีปัญญาด้วยศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาถ้าอันนี้ผิดอันนี้ยังเหลืออยู่ก็เหมือนบอดไปข้างหนึ่งยังเหลืออีกข้างหนึ่งถ้าอาธิโมกเนี่ยตาเดียวเหมือนบาหมอนั่นบ่ได้เบิ่งอีกเลยบ่ได้ฟังเสียงไผข่อยเสื้อของข่อยอลอดไปดิบอดแล้วตาเดียวอันนี้ตาอะไรไม่มีตัวเอโกจักขุงเอโกไปบ่หนึ่งจักขุงตาเดียวเพราะนั้นศรัทธาตัวนี้เชื่อจนมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนกรรมวาทีวิริยวาทีกรรมใดๆที่เราทำเราจะต้องรับผลและเราจะดีจะชั่วอย่างไรเนี่ยอยู่ที่ผลของกรรมนั้นเป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตด้วยมือสองข้างที่จะต้องกระทำศีลก็จะเกิดขึ้นเอาเลยได้บ้างในสัทธาในสิส่งให้เกิดศีลทันทีฉันจะทำบาปไปทำไมในเมื่อฉันทำแล้วฉันจะต้องได้รับฉันจะต้องโกงบ้านโกงเมืองไปทำไมมันจะเดือดร้อนลูกฉันจะเสียเมียฉันจะบกพร่องเงินที่ฉันโกงมาเนี่ยมันจะไปทำให้ลูกก็เสียทำให้เมียก็ชั่วเพราะนิสัยใจคอเขาเสียหายไปหมดนี่มันจะล็อกกันเป๊ะเมื่อศีลตัวนี้มีขึ้นมามันจะควบคุมพฤติกรรมหยาบๆภายนอกตัวจาคะตัวนี้สำคัญนะท่านเปรียบเหมือนรูระบายอย่างน้ำแก้วเนี่ยถ้ามีรูอยู่ระดับเนี่ยใส่เข้าไปมันไม่เต็มมันไหลออกรูระบายทุกจาโคสลัดทิ้งโกรธขึ้นมามาถึงระดับนี้ไหลจอกโกรธไม่ได้เต็มเปี่ยมเพราะจาคะเนี่ยแปลว่าสลัดทิ้งอารมณ์โกรธนี้มันเป็นทุกข์นะอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นมันทุกข์นะมันจะสลัดเป็นรูระบายทุกความโกรธมี 100% ถ้ามีจาคะมากเท่าไหร่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้โกรธมาปั๊บตัวปัญญาตัวสติรู้ทันไหลจอกทิ้งเอโสหิอริโยจาโคจาคะอันประเสริฐยะทิทังสัพพูปฏิปฏินิสขาคือการสลัดความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงออกไปตัวนี้สำคัญมากเรื่องราวทั้งหมดจะทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเนี่ยไม่ถึงขั้นทะเลาะตบตีเพราะนั้นจาคะตัวนี้เกิดขึ้นชีวิตจะเย็นลงท่านจึงสอนอย่างหนักศรัทธาศีลจาคะปัญญาแต่ตัวสุตะตัวสดับนี่จะเป็นปุ๋ยให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นให้ศีลเพิ่มขึ้นให้จาคะเพิ่มขึ้นให้ปัญญาเพิ่มขึ้นท่านมาฟังอาตมาพูดอยู่เนี่ย 2-3 วันนี้อันนี้คือสั่งสมสุตะบางทีสิ่งที่ท่านยังไม่เคยเชื่อเมื่อฟังไปมันมีเหตุมีผลการฟังครั้งนี้เป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงให้ศรัทธาเริ่มเกิดขึ้นปัญญาเริ่มเกิดขึ้นจาคะการเสียสละการปล่อยวางเพื่อประโยชน์ตนเองสังคมส่วนรวมก็เริ่มเกิดมีขึ้นแล้วก็มีปัญญามองเห็นเหตุเห็นผลมองเห็นการเสียสละของคนอื่นเพื่อเราเพื่อคนอื่นมีประโยชน์อย่างไร แม้เพียงพวก แม่ครัวเนี่ยแม่ครัวนี่ไม่ใช่คนบ้านแพทย์ถาดพนมก่อมีคำตากาก่อมีน้องบัวซิมบ้านกุดจิกวานนคนเหล่านี้เราไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญไม่ได้จ้างพอรู้ว่ามีครูบาอาจารย์มีผู้ใดมาประพฤติปฏิบัติธรรมจะต้องกินจะต้องอยู่บุคคลเหล่านี้มีจาคะเขาไม่ได้เอาเงินมาบริจาคแต่เขาเอาเรี่ยวแรงเอาเวลาจากครอบจากครัวมาหล่อเลี้ยงพวกเราถ้าจิตใจเรามีปัญญามันจะเห็นอันนี้เข้าไปอีกโอ้บ้านนี้เมืองนี้สังคมมนุษยชาติก็ดีมันอยู่ได้ด้วยการเสียสละเช่นนี้นักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงศาสนาอยู่มาได้สังคมสงบห่มเย็นมาได้ด้วยการเสียสละของแต่ละผู้แต่ละคนมีปัญญามันก็จะเห็นแต่ถ้าไม่มีปัญญามันไม่เห็นแม้แต่บุญคุณพ่อแม่บุญคุณครูบาอาจารย์มากๆยังไม่สามารถจะมองเห็นเหมือนคนตาบอดเพราะนั้นทำสี่ประการเนี่ยเมื่อเอาตัวที่ห้ามาใส่เป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงฟังเข้ามากมากวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ศรัทธาเริ่มเกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นจาคะเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเมื่อสี่อันนี้มั่นคงไม่ต้องฟังปลดสุตะออกเพราะสี่อันนี้เมื่อสมบูรณ์แล้วท่านเรียกว่าโสตะปฏิยังคะธรรมธรรมอันเป็นองค์ประกอบให้เข้าถึงโสดาบันโสดาบันเป็นอริยชนกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนในอุดมคติของพุทธศาสนากลุ่มแรกกลุ่มแรกถ้าเข้าถึงโสดาบันนี้แล้วโสตะแปลว่ากระแสจะไม่ให้ดิบอาปันนะแปลว่าเข้าถึงโสตะอาปันนะออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานกระแสแห่งศาสนากระแสแห่งความดับทุกข์หมดโอกาสที่จะตกนรกอีกตายอีกก็ไม่มีโอกาสตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นได้เพียงมนุษย์และเทวดาช้าที่สุด7ชาติทำไมจึงเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกไม่ได้เพราะคุณทำ4ประการนี้มันรองรับเป็นข้าราชการโกงไม่ได้ไม่มีใครมาจับแต่ทำ4ประการนี้มันรองรับที่เราสวดธรรมโมกุโลกัปปตนาตถทาริกขารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมมิให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเราจะรู้เองการเสียสละจะเกิดขึ้นเองมีธรรมเหล่านี้ให้อภัยได้ยอมได้เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างลงเอยการที่จะก้มหัวให้แก่ความชั่วตายเสียดีกว่าเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ถ้ามาเกิดอีกเป็นคนไปเกิดเป็นลูกคนขี้เล่าไปเกิดเป็นลูกเจ้าข้อไปเกิดเป็นลูกคนค้ายาเสพติดไปเกิดเป็นลูกนายพันจักไม่ทำเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยคุณทำสี่ประการนี้มันเข้มข้นจนเกินกว่าที่ค่านิยมผิดพลาดของสังคมหรือสภาพแวดล้อมจะครอบงำจะก้ำกึ่งได้เคยได้ยินคำโบราณพูดไหมมีคำหนึ่งว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟือนย่ามใดเครือเขาห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยผัดเตาขมอ้อยหวานหวานนี้อาศัยสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือเครือเขาห่อบอระเพ็ดมาเกี่ยวคันมันก็ปล่อยขมจากหวานกลายเป็นขมแต่ถ้าเรามองกลับล่ะทำไมเครือเขาห่อไม่หวานไปตามอ้อยเป็นยังอ้อยยังต้องไปขมกับมันเปรียบเหมือนคนที่เข้าถึงธรรมสี่ประการนี้แล้วตายแล้วไปเกิดไหนก็ตามสังคมจะครอบงำเขาไม่ได้ถ้าสังคมนั้นเป็นสังคมชั่วสังคมเลวแม้แต่พ่อแม่เป็นนักเลงพ่อแม่เป็นนายพรานลูกคนนั้นจะไม่ฆ่าสัตว์เพราะเข้มแข็งทางจริยธรรมที่เรียกว่าอัสสาสัปปัตตาถึงความเบาใจแล้วจะไปเกิดชาติใดก็ตามท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องสุวรรณสามพ่อแม่สุวรรณสามแต่งงานกันไม่มีลูกไม่เสพกามกันแต่พ่อแม่ของพ่อของแม่สองคนนี้เป็นนายพรานทั้งคู่นายพรานสองคนเป็นเพื่อนกันรักกันมากตั้งแต่เป็นหนุ่มไปล่าสัตว์มาด้วยกัน รักกันมากก็เลยสัญญากันว่าเมื่อเราแต่งงานไปฝ่ายใดมีลูกถ้าผู้ใดมีลูกสาวก็ดีผู้ใดมีลูกชายก็ดีต้องให้เขาแต่งงานกันเราทั้งสองตระกูลจะเป็นดองกันเพราะเรารักกันมากก็เป็นเพื่อนกันสัญญากันพอแต่งงานกันบ้านอยู่คนละฝากห้วยฝ่ายหนึ่งก็ไปแต่งงานมีเมียอีกฝ่ายหนึ่งก็มีเมียก็ได้ลูกออกมาฝ่ายหนึ่งได้ชายฝ่ายหนึ่งได้หญิงก็เลยบอกลูกว่าลูกเอ้ยลูกจะต้องแต่งงานกันกับลูกชายของเพื่อนบ้านฝั่งคลองทางนู้นพ่อแม่รักกันมากได้สัญญากันไว้ทั้งสองตระกูลนี้ฆ่าสัตว์แต่ประหลาดมากลูกที่เกิดมาเนี่ยทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่ยอมฆ่าสัตว์ไม่ยอมแต่พ่อแม่ฆ่าแล้วทำอาหารทำอะไรใช้อะไรทำได้แต่ให้ฆ่าเนี่ยฆ่าไม่ลงทั้งสองตระกูลก็แปลกประหลาดว่าทำไมลูกนายผ่านจึงไม่ฆ่าสัตว์สภาพแวดล้อมระดับที่เรียกว่า heredity heredity คือสายเลือดไม่เพียงแต่ environment heredity คือสายเลือดเนี่ยไม่สามารถจะมีอิทธิพลครอบงำจิตชนิดใดพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่ก็ให้แต่งงานกันฝ่ายหญิงเขียนจดหมายไปหาฝ่ายชายฝ่ายชายเขียนจดหมายสวนทางมาหาฝ่ายหญิงเขียนแบบเดียวกันว่าถ้าเธอปรารถนาต้องการกับชายหนุ่มใดหญิงสาวใดเธอจงเลือกเอาแต่งงานกับเขาเถิดฉันไม่ปรารถนาที่จะมีผัวฉันไม่ปรารถนาที่จะมีเมียทั้งสองเขียนจดหมายสวนทางกันแต่ทั้งสองคนนี้จะต้องเชื่อฝั่งพ่อแม่จิตระดับนี้จะต้องเป็นจิตที่ไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังถึงไม่พอใจตนเองก็ต้องข่มใจตัวจาคะเนี่ยข่มใจสลัดอารมณ์แม้ไม่ชอบจะต้องทำตามที่พ่อแม่บอกในที่สุดตระกูลนี้ก็เลยแต่งงานกันก็อดทนอยู่ด้วยกันผัวกับเมียนี่เหมือนเพื่อนนอนอยู่ด้วยกันไม่ได้เสพกามกันพอพ่อแม่ตายไปเสร็จสองคนพากันไปบวชไปบวชเป็นฤาษีเป็นฤาษีนีฤาษีนั้นเป็นปุงลิงภาษาบาลีเรียกว่าเป็นปุงลิงเป็นเพศชายส่วนฤาษีนีเป็นอิทธิลิงเป็นเพศหญิงฤาษีเมกับฤาษีผู่ฤาษีเถิกไปบวช ด้วยกันบัดเนี่ยสัญญากันอยู่คนละกระท่อมหาผลหมากรากไม้มากินด้วยกันแต่อย่ามาหากันนะเวลาค่ำคืนก็อยู่ด้วยกันบังเอิญที่นี่พระอินทร์สงสารเพราะว่าสองคนนี้เกิดมาเพราะได้สั่งสมบารมีมามากเข้าถึงธรรมระดับนี้แล้วมันไม่ทำบาปแต่ว่ามีบาปนั้นผลของกรรมยังจะต้องตามอย่าลืมนะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องรับผลของกรรมไม่ได้ทำบาปทำบุญในขณะนี้แต่ผลมันส่งเหมือนรถเราขึ้นเนินเมื่อจะลงเนินน้ำมันหมดเครื่องดับรถก็วิ่งได้วิ่งได้เพราะแรงส่งจากเนินนั่นแหละฉันใดพระอรหันต์สิ้นกรรมไม่ได้ทำกรรมกรรมขยังปัดโตตัดกรรมตัดเวรทิ้งเสร็จแล้วแต่ยังไม่สิ้นวิบากคือผลของมันสองคนนี้อีก10 ปีข้างหน้าจักตาบอดเพราะกรรมพระอินทร์ก็สงสารว่ามาอยู่ในป่านี้ต่อไปอีก10 ปีตาบอดจะอยู่กันอย่างไรบอดทั้งคู่ควรจะมีลูกพระอินทร์ก็เลยมาปรากฏกายบอกว่าท่านทั้งสองจะต้องรับวิบากกรรมอีกไม่นานนักตาของท่านทั้งสองนี่จะบอดหมดท่านจงมีลูกเถิดเพื่อจะได้เลี้ยงดูท่านทั้งสองคนบอกยอมไม่ได้เป็นไม่ได้ตายก็ตายยอมที่จะให้เราเสพกามกันเราทำไม่ได้พระอินทร์ก็บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นเวลาใดฝ่ายหญิงเป็นประจำเดือนใครสุขมาแล้วเนี่ยให้บอกฝ่ายชายฝ่ายชายอธิษฐานจิตแล้วเอามือลูบท้องน้อยลูบนาภีตั้งจิตอธิษฐานให้มีลูกแล้วจักมีลูกนี่มีนะลักษณะสัมผัสอย่างนี้ก็มีลูกมันนกกระยางนกกระยางไม่มีตัวผู้สักตัวแต่ออกลูกเมื่อเวลาใดฟ้าร้องเอนเตอร์เทนขึ้นมาโหลดแล้วก็ตั้งไข่ในห้องโหลดห้องอีกเกินหนาฝนตกบ้านนี้ไข่ออก บ่มีตัวถึกผู้ใดสร้างหัวสาธุเด้อศาสนาผู้ข้าเกิดเป็นน้องย่างเด้อว่าซั่นจะออกลูกบ่ยากบ่ต้องเอาตัวผูกว่าซั่นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นทั้งสองฤาษีนี่ก็ตกลงอธิษฐานจิตรูปท้องเมื่อยามภรรยาฤาษีแม่เกิดประจำเดือนขึ้นมาในที่สุดก็ตั้งครรภ์ออกลูกมาผิวพรรณเหมือนทองก็เลยตั้งชื่อว่าสุวรรณสามสามะผู้มีผิวพรรณเหมือนทองคำล่วงมาอีกประมาณ10ปีทั้งสองคนไปหาหัวเผือกหัวมันพอดีฝนตกวิ่งเข้าไปที่จอมปลวกมันมีต้นไทรใหญ่ก็ไปนั่งหลบฝนหยุดต้นไทรที่จอมปลวกเหงื่อไหลใครหยดถูกน้ำฝนชะล้างไหลลงไปในรูปลวกซึ่งมีงูเห่าอยู่งูเห่าได้กินคาวกายเข้าใจว่ามีอาหารก็ค่อยๆเลื้อยโผล่ขึ้นมาทั้งสองคนเห็นก็พากันมองดูแล้วก็ขยับไปยื่นมานี่มันงูตกใจก็เลยเป่าตาบอดทั้งสองตาบอดทั้งสองสุดท้ายลูกมาเรียกหาแม่และพ่อได้ยินเสียงลูกบอกว่าลูกเอ้ยอย่ามาใกล้บัดนี้แม่และพ่อตาบอดแล้วอย่าเข้ามางูเห่ามันจะเป่าตาลูกอีกจะบอดอีกจงเอาไม้ยื่นมาจูงพ่อและแม่ออกไปลูกเสียใจมากร้องไห้เมื่อร้องไห้ไปพักหนึ่งระลึกถึงคำของแม่และพ่อว่าดูสิแม้ตาบอดๆเจ็บปวดแค่ไหนด้วยพิษงูท่านยังไม่ลืมเป็นห่วงเราเลยยังบอกอยากให้เราเข้าไปแสดงว่ารักลูกยิ่งกว่าความเจ็บปวดรวดราวบัดนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเราพูดตาบอดก็เลยหัวเราะออกมาพ่อแม่ก็เลยถามว่าสามลูกแม่สามลูกพ่อบัดนี้เจ้าวิปลาสไปแล้วหรือลูกลูกไม่เคยมีนิสัยเช่นนี้มีแต่อ่อนโยนเมื่อกี้ลูกร้องไห้บัดนี้หัวเราะเห็นความขบขันอยู่ในอาการมืดบอดของพ่อของแม่ที่งมสาวๆนี้หรือลูกตัดไม้ยื่นให้พ่อให้แม่จับแล้วก็จูงออกมาแล้วก็กราบขอโทษพ่อและแม่เล่าให้ฟังว่าลูกร้องไห้เสียใจในความคืนคมระทมทุกข์ของพ่อและแม่ที่ตาบอดบัดนี้พระอาทิตย์พระจันทร์ตะวันจันทาดวงดาราน้อยใหญ่จักไม่ปรากฏอีกในตาของพ่อของแม่ลูกเสียใจแต่ลูกมานึกได้ดีใจบัดนี้ลูกจะได้เลี้ยงดูพ่อและแม่ที่ตาบอดเป็นการตอบบุญแทนคุณตลอดเวลามีแต่แม่และพ่อมาเลี้ยงบัดนี้ลูกจะได้ตอบแทนลูกก็เลยดีใจจนอดไม่ไหวเลยหัวเราะขึ้นมาไม่ใช่ลูกวิปลาสแล้วก็เลยได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำไมสองคนนี้เป็นลูกนายพรานจึงไม่ฆ่าสัตว์เพราะคุณทำสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญามั่นใจในบาปในกรรมจนเชื่อมาหลายภพหลายชาติมีศีลมานานแล้วควบคุมจนกลายเป็นอุปนิสัยใจคอเข้าไปฝังอยู่ในวิญญาณปฏิสนธิเกิดมาก็มีศีลลูกเราที่มีศีลมีธรรมถ้ามาเกิดเนี่ยจะแสดงผ่านแม่รู้สึกจะคำละอาจะฆ่าสัตว์สักตัวนี่ก็ไม่อยากฆ่าเป็นที่วิญญาณลูกมันแสดงออกมาเขาก็เลยไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้จะเป็นลูกนายพรานเพราะจิตใจระดับนี้จริยธรรมเข้มข้นเข้มแข็งแล้วสังคมเราขาดจริยธรรมอันนี้นะจริยธรรมอันนี้ยังมีผลพลอยไปถึงสังคมจะคดจะโกงจะคอร์รัปชันเอารัดเอาเปรียบกันยังทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้นักการเมืองที่ยิ่งใหญ่มีโอกาสจะโกงเป็นแสนล้านไม่มีใครจับได้แต่ถ้ามีธรรมสี่ประการนี่มันล็อกไปมันทำไม่ได้มันก้มหัวให้แก่ความชั่วชนิดนี้ไม่ได้เลยผลพลอยได้ไปถึงสังคมถึงประเทศชาติมีล้นเหลือในธรรมสี่ประการนี้จึงบอกว่าทั้งจำเป็นและรีบด่วนเขาก็เลยไม่ฆ่าสัตว์เมื่อไม่ฆ่าสัตว์แล้วในที่สุดเมื่อมาบวชทำไมจึงต้องตาบอดกรรมอันนี้ทำร่วมกันระหว่างผัวและเมียเมื่ออดีตชาติสองผัวเมียนี้เป็นหมอแต่จริงๆแล้วเป็นหมอแต่ผัวเมียไม่ได้เป็นหมอหรอกไปใส่ยารักษาคนอื่นได้เงินมาเลี้ยงชีพเพราะอาชีพหมออาชีพหมอนี่เป็นอาชีพที่ช่วยคนอื่นไม่มีโอกาสที่จะเอาเปรียบใครเลยถ้าหากหมอมีจรรยาบรรณมีจริยธรรม มีแต่อาชีพที่เป็นบุญพอดีไปรักษาเศรษฐีคนนั้นเศรษฐีนั้นขี้เหนียวมากเมื่อรักษาหายแล้วไม่ให้เงินไม่ให้เงินผัวก็มานอนบ่นให้เมียฟังว่าเราหวังว่าจะได้เงินจากเศรษฐีแต่เศรษฐีนี้กลับพูดไปอย่างอื่นเป็นคนโกงเราคงไม่มีโอกาสได้เงินจากเศรษฐีนี้ตาเขาก็ดีแล้วหายแล้วภรรยาคิดขึ้นมาได้ว่าพี่ถ้าเขาไม่ยอมให้ก็เอายาไปใส่ตาเขาให้บอดซะสิสามีว่าจะใส่อย่างไรแล้วมันหายบอดแล้วมันดีแล้วเอาอย่างนี้สิพี่บอกเขาว่าเมื่อตาของท่านหายแล้วเนี่ยพยาธิของท่านยังไม่หมดมันยังกินเข้าไปลึกในรากของประสาทตาจะต้องมียาอีกชนิดหนึ่งเมื่อตาสว่างมาแล้วจะต้องมียาตัดรากพิษตัดพิษตัดรากของโรคนี้จึงจะหายขาดมิฉะนั้นตาท่านจะกลับคืนมาบอดอีกเมื่อเขากลัวตาบอดเขาก็จะให้เรารักษาเมื่อนั้นแหละใส่ยาพิษเข้าไปเลยเออจริงของเธอนะเธอฉลาดผัวก็เลยทำยาพิษแล้วก็ไปบอกเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีดีใจนะที่ตาท่านหายแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงเสียใจข้าพเจ้ายังไม่ได้ใส่ยาตัดพิษรากเหง้าของโรคมันหายภายนอกแต่ลึกๆมันยังอยู่เมื่อยังไม่ได้ตัดพิษตัดรากนี่มันจะออกมาแสดงฤทธิ์แสดงเดชอีกที่นี่มันจะบอดมากกว่าเก่าแต่ถ้าได้ตัดไปได้ใส่อีกครั้งนี้มันจะหายเลยหายขาดแต่ข้าพเจ้าก็จนใจเพราะว่าท่านไม่ยอมรับว่าการรักษาครั้งนี้เป็นการหายไปเพราะผลของการรักษาจากข้าพเจ้าเศรษฐีคนนั้นกลัวตายโอ้ยขันสันก็เอาให้สะท้อนสิเอาหลายปันไดเงินทองไว้สันท่านวันนี้ก็เลยบอกว่าไม่ปรารถนาจะเอาเงินเอาทองหรอกแต่กลัวจะเสียชื่อหมอคนอย่างข้าพเจ้าไม่เคยผิดหวังในการรักษาโรคตาถ้าท่านไปเอ่ยไปบอกเมื่อตาท่านบอดอีกท่านจะบอกว่าข้าพเจ้ารักษาไม่หายจะเสียชื่อหมอนี่ก็กลัวก็เลยให้รักษาก็เลยใส่ยาพิษบอดเลยทั้งสองตากรรมอันนั้นย้อนมานี่ต้องเชื่อเรื่องกรรมกรรมนี้ให้ผลสลับซับซ้อนมากนะบางทีทำบาปมากๆแต่เวลาตายไปเกิดมาได้รับผลดีซะก่อนเพราะเวลาช่วงจะตายนะใจมันไปเกาะที่ความดีอันไหนมาแรงก่อนจะต้องได้รับอันนั้นก่อนกรรมชั่วรอไว้ก่อนเรียกว่าอุปีระกักกรรมบีบคั้นกรรมดีบีบคั้นกันกรรมชั่วเหมือนพืชที่มันงามๆแต่มีอะไรมาทับเอาไว้เอาเครือเขาเถาวัลย์มาทับเอาสารมาทับหญ้าดินก็ดีน้ำก็ดีแต่หญ้างามไม่ได้เพราะมีอันตัวนี้บีบคั้นเอาไว้เมื่อศาสตร์เมื่อเสือนั้นเปื่อยไปหญ้าพ้นขึ้นมางามใหม่ฉันในก็ฉะนั้นบางคนทำบาปมากๆฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซื่อเล่ห์ผะถึกหมอหนึ่งเขาวัดจำลอมซื่อผะถึกจักเถื่อเลยน้อยใจทำดีได้ดีมีที่ไหนเนี่ยทำชั่วได้ดีมีท้องไปหมอหนั่นย่างไปย่างมาเงินเดือนขึ้นสองคันเฮาเห็ดเกือบตายนี่ยังไม่เข้าถึงศรัทธาสินจาคะปัญญายังโลเลกับเรื่องของกรรมจึงเข้าใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทำดีก็เอิบอิ่มใจทำชั่วนิดเดียวสถานหนาวไม่กล้าเพราะเข้าใจชัดไม่ให้ผลวันนี้จะให้ผลวันหน้าไฟไหม้บ้านสิ่งใดมีอยู่ในบ้านจะถูกไหม้แต่สิ่งใดเจ้าของเอาออกมาได้จากบ้านสิ่งนั้นจะเป็นสมบัติของคนนั้นร่างกายเหมือนบ้านจิตเหมือนเจ้าของบ้านเมื่อเวลาตายจิตไม่ได้ตายให้เผาเหมือนบ้านถูกเผาจิตนี้จะรีบออกไปก็จะเอาสมบัติซึ่งมีอยู่ในบ้านคือบาปคือบุญถ้าเอาบาปไปก่อนคิดเห็นแต่ความชั่วที่ตนเองกระทำตรงนี้อปุญโญปคังโหติวิญญาณังวิญญาณนั้นก็เข้าถึงอบุญคือบาปบุญปัทุแรงอารมณ์สุดท้ายไปคว้าอบุญจึงเกิดปุญโญปคังโหติวิญญาณังวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบุญคือกันก็ไฟใหม่เฮือนหลังคนทรัพย์สมบัติมากมายอยู่ในบ้านไฟใหม่เฮือนแบกให้ประแดกแรนอันเงื่อนคำกับแก้วเป็นยังจังบ่เอาจักคือหอดแต่ให้ประแดกแบกให้ประแดกแรนให้บางพุทธจารย์เผาซิงไฟไม่เฮือนแรงไปแบกให้ประแดก อันเงื่อนคำของแก้วไปยังจะบอกมันคือขึ้นหอดแต่หายประแดกจิตมันไปที่อยู่ตรงนั้นคือได้คือดีได้บัดนี้แลนขึ้นมาอีกบัดนี้มาอุ้มกับบุงขอสารแลนบัดนี้มันสายกับบุงเงาบัดนี้ไม่คล้องขั้นใดขวมจากบัดนี้บ่ได้ยั่งลงไปเพิ่งกำโกบเบิดแล้วเบิดแล้วพ่อเมื่อคนเราจะตายสร้างสิตายเท่าเครือเสือสิตายเท่าเราคนเฮาสิตายเท่าหาบุญหาบาปได้บัดนี้บัดสิตายอีหลีเดี๋ยวนี้บาปบ่มีหรอกเว้ยบุญมันบ่สิตายอีหลีเศร้าหาทำบุญเพียงนิดเดียวแล้วลึกถึงบุญเวลาจะตายจักไปรับผลบุญซะก่อนบาปนั้นจะมี